อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดรายการของสถานีหรือว่าเปิดสถานีด้วยรายการธรรมารับอรุณเหมือนเช่นเคยนะคะซึ่งพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์กลางเดือนสิงหาคมแล้วค่ะคือวันเสาร์ที่16สิงหาคมปีพุทธศักราช2557นะคะวันนี้เป็นวันแรม6ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะซึ่งพบกันในเช้าวันเสาร์วันอาทิตย์นั้นก็เป็นที่รู้กันนะคะว่าดิฉันก็จะได้มาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังในการที่จะมาสนทนาธรรมะกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการธรรมรับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็นำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาถกของพวกเรากันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เชิญบาน สาธุเจ้าค่ะพบกันในเช้าวันเสาร์นี้นะเจ้าค่ะโยมก็อยากจะขอความเมตตาว่าจะหยิบยกเอาประเด็นปัญหาของท่านผู้ฟังท่านหนึ่งขอใช้นามแฝงว่าเป็นคุณแม่ท่านหนึ่งแล้วกันนะเจ้าค่ะ เชิญบาน ได้เขียนจดหมายมาหาพระอาจารย์ทางวัดแล้วก็เป็นจดหมายที่ยาวมากเลยก็มีเรื่องกุ้มอกกุ้มใจเกี่ยวกับลูกสาวของตนเองนะเจ้าค่ะคิดว่าจะน่าคุยได้สัก2วันนะเจ้าคะ เจ้าฟัน พระอาจารย์ก็เมตตาที่จะหยิบยกธรรมะอะไรต่างๆเนี่ยขึ้นมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็ให้แง่คิดแล้วกันนะเจ้าคะโยมขออนุญาตสรุปอย่างนี้เจ้าค่ะว่าคุณแม่ท่านนี้เนี่ยเขียนมาหาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็บอกว่าขอให้พระอาจารย์ช่วยเมตตาที่จะชี้แนะแก้ปัญหาในสิ่งที่คุณโยมคุณแม่ท่านนี้เจ้าค่ะเป็นทุกข์อยู่นั่นก็คือว่าท่านบอกว่าท่านเนี่ยเป็นไทยพุทธเหมือนกับคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธส่วนใหญ่ของประเทศเลยแล้วก็มีสามีเป็นข้าราชการเกษียณมีบุตรสาว1คนนะเจ้าคะก็ตั้งแต่เด็กมาก็คือตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมต้นอะไรอย่างเงี้ยเจ้าคะโยมคุณแม่ท่านนี้ก็เรียนที่บุตรสาวนี่เรียนอยู่ที่โรงเรียนแคทอลิกนะเจ้าคะ โรงเรียนคริสต์ ไม่ได้เจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะไม่ได้เรียนโรงเรียนพุทธโดยทั่วไปแต่ช่วงนั้นเนี่ยก็ไม่เคยมีปัญหาใดๆเพราะว่าคุณแม่ท่านนี้ท่านก็พาลูกสาวคนนี้เจ้าค่ะที่เรียนโรงเรียนคริสเนี่ยไปวัดเจ้าค่ะไปวัดก็ทำประกอบพิธีกรรมต่างๆอย่างเช่นว่าตามพุทธศาสนาของเรานะเจ้าค่ะเช่นตักบาตรพาไปฟังเทศบ้างพาไปเวียนเทียนแล้วก็ให้ถือศีล5พานั่งสมาธิบ้างนะเจ้าค่ะ สวดมนต์บ้างอะไรบ้าง เจ้าค่ะเจ้าค่ะเรียกว่าทำแบบนี้แหละตามพิธีกรรมที่ชาวพุทธเราทำอยู ่ก็ไม่มีปัญหาอะไร ไม่มีเลยเจ้าค่ะก็แต่ว่ามีนิดนึงที่คุณแม่ท่านนี้ก็บอกว่าแต่ท่านเนี่ยพาไปทำพิธีกรรมอะไรต่างๆเหล่านี้เจ้าค่ะแต่ว่ายังไม่เคยที่จะสั่งสอนลูกสาวคนนี้นะเจ้าค่ะถึงแก่นของศาสนาพุทธหรือพุทธศาสนาของเราเลยหรือว่าเรื่องหลักพระธรรมคำสอนเนี่ยไม่ได้พูดเจ้าค่ะก็จะพูดเน้นแบบว่าให้เชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็ให้มีศีล5ประจำใจนะก็น่าจะเพียงพอสำหรับวัยรุ่นละคุณแม่ท่านนี้ก็คิดว่าอย่างนั้นนะเจ้าค่ะตอนนี้ตั้งแต่เด็กมาอนุบาลจนกระทั่งมาเรียน มัธยมปลาย มัธยมเจ้าค่ะไม่มีปัญหาเจ้าค่ะแต่พอมาเข้ามัธยมปลายเนี่ยเจ้าค่ะคือมัธยม5มัธยม6เนี่ยก็ลูกสาวก็เปลี่ยนไปนะเจ้าค่ะก็คือว่ายังไปแบบไปวัดกับแม่เหมือนไปเป็นเพื่อนนะเจ้าค่ะแต่ว่าที่แปลกก็คือจะเริ่มไม่ประกอบพิธีกรรมตามที่เคยปฏิบัติมาคืออย่างสมมติว่าจะนั่งสมาธิหรือว่าจะไปทำพิธีกรรมตักบาตรอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะจะแบบปลีกตัวออกห่างจากบริเวณที่ทำพิธีกรรมอย่างนั้นโดยที่ไม่ยอมประกอบพิธีกรรมไปด้วยนะเจ้าค่ะตอนนี้คุณแม่ท่านนี้ท่านก็พยายามที่จะถามว่าทำไมอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นในที่สุดเนี่ยพอถามมากๆบางทีลูกสาวก็ร้องไห้นะเจ้าค่ะว่าก็จะเป็นทำตัวเป็นคนดีอย่างเงี้ยแบบตั้งใจเรียนหนังสืออะไรต่างๆนี่ก็น่าจะพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ ะ ก็ในที่สุดลูกสาวก็เลยบอกและจับใจความว่าไม่เชื่อในเรื่องราวขององค์พระศาสดาหรือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามหนังสือเรียนหรือว่าหนังสือต่างๆที่มีคนเขียนเอาไว้คือไม่เชื่อเรื่องภพภูมิและก็ไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเจ้าค่ะทีนี้พอคุณแม่ท่านนี้ท่านพยายามพูดถึงเรื่องที่ลูกสาวเนี่ยมีมิจฉาทิฐินะ แล้วก็พยายามขอจะให้ลูกสาวเนี่ยไปหาหนังสือที่เป็นพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมาศึกษาอย่างจริงจังก่อนแล้วก็ค่อยมาตัดสินว่าดีจริงหรือไม่ดีจริงปรากฏว่าลูกสาวก็ไม่ยอมเจ้าค่ะก็เลยบอกว่าเขาขอแค่ว่าไม่นับถือศาสนาใดๆเลยจะได้ไหมนะเจ้าคะขอแค่ว่าเขาไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่เป็นชู้กับใครไม่พูดเท็จไม่ดื่มน้ำเมาแล้วก็พยายามเป็นคนดีตามแนวคิดของเขาบ้างก็พอละลูกสาวขอแค่นั้นนะเจ้าคะ uh-huh. แต่ว่าขอไม่นับถือศาสนาใดๆเลยแล้วก็ไม่ประกอบพิธีกรรมใดๆด้วย uh-huh. แต่มีประเด็นอยู่นิดนึงเนี่ยคุณแม่ก็พูดให้ฟังว่าอย่างว่าลูกสาวนี่เรียนดีนะเจ้าคะ uh-huh. เรียนอยู่โรงเรียนแล้วก็เข้ามหาวิทยาลัยก็ได้มหาวิทยาลัยที่ดีด้วยซึ่งคุณแม่ก็คิดว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยก็คงน่าจะสอนให้ลูกสาวเนี่ยสามารถที่จะยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ได้เจ้าค่ะแต่ปรากฏว่าคุณแม่ก็เอ๊ะทำไมล่ะก็เรียนก็เรียนโรงเรียนก็เรียนดีเข้ามหาวิทยาลัยก็ดีทำไมลูกถึงกลายเป็นแบบนี้เจ้าค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยท่านก็บอกว่าลูกสาวของท่านเนี่ยค่อนข้างจะมีอคติเกี่ยวกับพวกปฏิหารฤทธิ์อะไรอิทธิฤทธิ์อะไรต่างๆเนี่ยเจ้าก็เลยขอบคุณเมตตาพระอาจารย์ที่แนะว่าประเด็นปัญหาที่คุณแม่กุ้มอกกุ้มใจอยู่เกี่ยวกับลูกสาวเนี่ยพระอาจารย์จะเมตตาสาขาแล้วก็ตอบอย่างไรก็ขอนิมนต์เลยเจ้าค่ะ เดบานเรามาทำความเข้าใจให้อาจารย์สรุปอีกทีหนึ่งนะคุณเดชัยนะเพราะว่ามันหลายประเด็นอันดับแรกก่อนก็คือว่าเขาก็อยู่โรงเรียนแคทอลิกมาก่อนนะอาจารย์จะแบ่งปันเรื่องของตัวอาจารย์นิดหนึ่งเหมือนกันตัวอาจารย์เองก็อยู่โรงเรียนแคทอลิกมาก่อนสมัยตอนเรียนประถมแต่ตอนมาเข้ามัธยมเนี่ยสวดมนต์กับเขาไม่เป็นด้วยซ้ำอรหังสัมมาสัมพุทโธเนี่ยพูดไม่เป็นเลยนะเป็นแต่ข้าแต่พระบุตรและพระจิตอาเมนเอาเขาสวดอะไรกันเราไม่เห็นรู้เรื่องเลยนะพ่อแม่ก็ไม่ได้เคยพาไปวัดแบบทำพิธีกรรมอะไรอย่างนั้นโรงเรียนเขาก็ไม่พาทำเขาก็มีแต่พิธีคริสต์ถูกไหม จุ๊ค่ะ พอมาโรงเรียนพุทธในสมัยมัธยมก็ทำไม่เป็นเหมือนกันก็ไม่รู้นะจนกระทั่งตัวเองเนี่ยอายุ15มันต้องไปทำบัตรประชาชนสมัยก่อนนะทำบัตรประชาชนก็จะมีเขียนว่านับถืออะไรก็เขาใส่ว่านับถือศาสนาพุทธเอาไอ้ตอนเราไปถ่ายรูปทำบัตรประชาชนเนี่ยเราไม่เห็นได้บอกเขาเลยว่าเรานับถือศาสนาอะไรแล้วมันใส่ไว้ได้ไงก็เลยงงๆตรงนี้ก็ไปดูอ้าวเอาตามพ่อแม่นี่นะพ่อก็พุทธแม่ก็พุทธก็เลยใส่ว่าเราพุทธเฮ้ยเราพุทธจริงเปล่าวะเพราะว่าตัวเราเองก็ไม่ได้ไปทำพิธีกรรมอะไรต่างๆโรงเรียนเขาก็พาไปพุทธังสรณังคัจฉามิแต่ก็ไม่รู้ว่ามันหมายถึงอะไรนะ เจ้าค่ะ ตอนนั้นก็เลยมาสงสัยว่าเอ๊ะเราจะนับถือศาสนาอะไรดีตอนอายุ15นะตอนนั้นอยู่ม .4 แล้วก็เหมือนกับเด็กน้อยนี่แหละเด็กคนนี้ลูกสาวของคุณแม่นี่แหละนะคือพอเขาเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยมันก็มีความคิดเป็นของตัวเองก็ธรรมดานะนี้อาตมาต้องยินดีตรงหนึ่งนะสำหรับคุณแม่ท่านนี้ก็คือว่าอย่างน้อยลูกยังไม่ไปเสพยาเสพติดนะไม่ไปตามก้นผู้ชายยังรักษาศีลได้ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่บรรลุผิดในกามอันนี้ดีมากแล้วแต่คุณแม่ท่านนี้ควรจะสบายใจในระดับหนึ่งได้นะ เจ้าค่ะ กลับมาถึงประเด็นตรงที่ว่าแล้วนับถือศาสนาอะไรกันแน่แต่ตอนนั้นอาตมาก็เลยไปศึกษาคำสอนต่างๆนะอ่านหนังสือตรงนั้นตรงนี้คำสอนของพระเยซูคำสอนของศาสนาอิสลามต่างๆก็มาลงใจที่คำสอนของพระพุทธเจ้า เจ้าค่ะ แต่ว่ารู้สึกว่าเราจะปฏิบัติตรงนี้ได้นะเราจะทำตรงนี้ได้นะจงจุดที่อาตมามองตอนนั้นก็คือว่าเราจะทำตรงไหนได้อย่างเช่นว่าถ้าจะให้เรามีศรัทธามากเราก็ไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าพูดถึงเรื่องศีลอันนี้ฉันพอจะทำได้งั้นฉันก็ทำตรงนี้แล้วก็แล้วกันอย่างเง ี้ ยก็เลยตัดสินใจว่าฉันก็เป็นคนพูดก็ถูกต้องแล้วตามแบบประชาชนก็แค่นั้นเอง ณ จุดนั้นใช่ณจุดนั้นทีนี้ประเด็นถัดมาที่ต้องทำความเข้าใจตรงนี้นะว่าเรื่องของพิธีกรรมอันนี้เป็นแค่สเก็ตของคำสอนของพระเจ้าอย่างที่คุณแม่ท่านนี้บอกว่าไม่ได้สอนเรื่องของหลักแก่นธรรมอะไรมากเลยนะแต่พาไปทำพิธีกรรมมันแค่สะเก็ดในเรื่องของศีลก็ยังเป็นเปลือกเรื่องของสมาธิเป็นกระพี้ในเรื่องของปัญญาเรื่องของวิมุตติเนี่ยเป็นแก่นของคำสอนถ้าบอกว่าเราไม่ได้สอนให้เข้าถึงแก่นตรงเนี้ยมันก็จะไม่สามารถเห็นได้ว่ามีแก่นสารอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นหน้าที่ของแม่นะเป็นหน้าที่ของมารดาบิดาหนึ่งที่จะสอนลูกนะให้ตั้งอยู่ในความดีนะสองให้ห้ามเสียจากบาปนะอันนี้ต้องเป็นหน้าที่ของเขาของมารดาบิดาจะไปคิดว่าจะโยนหน้าที่นี้ไปให้โรงเรียนนะไม่ได้เลยโรงเรียนเขาสอนแต่ศิลปวิทยาศิลปวิทยาต่างกับการตั้งอยู่ในความดีห้ามเสียจากบาปอย่างไรศิลปวิทยาหมายถึงทักษะในการที่ทำงาน นะเช่นว่าส่งประเด็นอะไรให้เขาเป็นวิศวกรนั่นก็เป็นศิลปวิทยาในการประกอบอาชีพอาจจะเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นอาชีพอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นคือศิลปวิทยาที่ใครสอนต้องให้คุณครูสอนคนที่เชี่ยวชาญในทักษะด้านนั้นๆสอนใครส่งไปต้องพ่อแม่ส่งไปนะพ่อแม่ต้องสนับสนุนตรงนี้เพราะว่าบางทีเราไม่มีทักษะในงานต่างๆที่ลูกชอบใช่ไหมแต่ว่าให้เขาตั้งอยู่ในความดีห้ามเสียจากบาปนี่ต้องเป็นหน้าที่ของมารดาบิดาแล้วเราคิดว่าเรามีลูกแล้วเราจะชิ่งไปให้คนอื่นทำเนี่ยไม่ถูก เจ้าค่ะ ไม่ถูกนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นหน้าที่ที่คุณจะต้องทำนะนี่เป็นหน้าที่ของแม่นะทีนี้อย่างน้อยลูกเราเนี่ยไม่ได้ผิดศีล5นะเราก็ไม่ได้ทำชั่วทำบาปอะไรอย่างอื่นนะแค่บางทีไม่ได้ทำพิธีกรรมบ้างในสมัยตอนมาเด็กๆก็ไม่ได้ทำพิธีกรรมเท่าไหร ่เจ้าค่ะ ก็ให้สบายใจได้เถอะคุณแม่ท่านนี้นะ จบค่ะ นะแล้วก็เรื่องของการนับถือศาสนาเนี่ยต้องทำความเข้าใจตรงนี้คุณเดินใจว่าคำว่าศาสนาเนี่ยหมายถึงคำสอนนะคำสอนของใครของพุทธะพุทธะสอนว่าไงพุทธะสอนให้รักษาศีลถ้าเขารักษาศีลเขาปฏิบัติตามคำสอนแล้วคุณเดินใจแต่สิ่งที่พุทธะไม่ได้สอนเช่นไรเวียนเทียนพระเจ้าไม่ได้สอนให้เธอต้องเวียนเทียนนะเธอต้องถือธูปกี่ดอกถือเทียนกี่ดอกเธอต้องกราบพระพุทธรูปพุทธรูปสมัยนั้นยังไม่มีด้วยซ้ำการเดินประทักษิณนี่ก็เป็นพิธีกรรมของพวกพราหมณ์เขานะแล้วก็สิ่งที่หลายๆอย่างที่มันไม่ได้มีในปัจจุบันน่ะแล้วก็เราก็กําหนดกันขึ้นมาเองซึ่งพุทธเจ้าไม่ได้สอนก็มี เพรา ะฉะนั้นถ้าเรากลับมาที่คําสอนนะคําสอนจริงๆเลยนะของพุทธะนั่นคือสอนให้รักษาศีลนะให้จิตมีเป็นอันหนึ่งอันเดียวนะให้เข้าถึงปัญญาให้เห็นความไม่เที่ยงให้เห็นความที่มันดับไปได้นั่นคือสิ่งที่พุทธะสอนสรุปง่ายๆคือเรื่องมรรค8เรื่องอริยสัจ4เรื่องศีลสมาธิปัญญาแค่นี้เองที่พระพุทธเจ้าสอนเอาแก่นๆเลย จบค่ะ เพราะฉะนั้นเราสอนให้ลูกอยู่ในศีลได้เนี่ยอันนี้อาตมาว่าสบายใจได้แล้วสบายใจได้แล้ว เรื่องพิธีประสบผลสำเร็จ ประสบผลสำเร็จแล้วเขาไม่ได้ติดยาเสพติดเขาไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้ไปทำชั่วไม่ได้ประพฤติผิดในกามนะซึ่งเป็นปัญหาของวัยรุ่นน่ะปัญหาของวัยรุ่นที่เป็นปัญหาสังคมเนี่ยพวกเสพยาเสพติดคบเพื่อนชั่วประพฤติผิดในกามอันนี้มันเป็นนะซึ่งถ้าลูกเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นอันนี้ดีมากแล้วน ะ ให้สบายใจแต่ทำไมเรามีความทุกข์ทำไมเราถึงมีความทุกข์อันนี้ก็ต้องอยู่ที่ว่าความรักอยู่ที่ไหนความทุกข์อยู่ที่นั่นนะถ้าเราอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเขาไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างที่เราหวังนั่นแหละจะเป็นความทุกข์ความรักมีในที่ไหนเนี่ยสิ่งนั้นเนี่ยจะทำให้เกิดความทุกข์ เจ้าค่ะตามมาทันท ีใช่ใช่ตามมาทันทีนี่กลับมาถึงเรื่องของการนับถือคำสอนนับถือศาสนาตรงนี้นะว่าการนับถือคำสอนการนับถือศาสนาเนี่ยพระเจ้าได้เคยพูดถึงอยู่เป็นประเด็นหนึ่งว่าบุคคลถ้ารู้ธรรมข้อหนึ่งนะคุณเดินใจถ้าคุณรู้ธรรมะข้อนี้นะจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไปนับถือศาสนาอื่นนะเป็นไปไม่ได้เลย เจ้าค่ะ นะสมมติว่าเราคิดว่าเราจะเปลี่ยนศาสนาอย่างเงี้ยแสดงว่าคุณยังไม่รู้ธรรมะข้อนี้แต่ถ้าคุณรู้ธรรมะข้อนี้นะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไปนับถือศาสนาอื่นนะนับถือศาสนาอื่นนับถือศาสนาอื่นหรือว่าจำเป็นจะต้องมากล่าวตามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพูดยังไงเธอก็แบบถูกบังคับกล่าวนะจะไม่เป็นอย่างนั้นธรรมะข้อนี้ก็คือเรื่องของความที่เป็นเหตุเป็นผลของธรรมะพระพุทธเจ้าพูดอย่างนี้บอกว่าถ้าเรารู้เห็นอย่างนี้นะว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปนะรู้ตรงเนี้ยรู้ตรงเนี้ยนะเข้าใจนะแล้วก็ทำความเข้าใจให้แจ่มแจ้งเนี่ยคุณจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าจะไปนับถือศาสนาอื่น เจ้าค่ะ อย่างอาตมาทำไมมาถึงคิดว่าจะเลือกนับถือศาสนาพุทธนะเพราะว่ามีความเป็นเหตุเป็นผลในคำสอนตรงเนี้ยหมายถึงสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลนะถ้าเหตุเกิดมีมันก็จะต้องเกิดถ้าเหตุดับมีมันก็จะต้องดับนั่นเป็นเหตุเป็นผลแค่นี้เองก็เรียกว่าเป็นธรรมที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นภาษาบาลีเขาเรียกว่าปฏิจจสมุปบาท ถูกค่ะ ดังนั้นคนที่รู้เข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไปนับถือคำสอนของศาสนาอื่นของศาสนาอื่นเป็นไปไม่ได้เลย ถูกค่ะ แล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องถูกบังคับให้พูดตามพระพุทธเจ้าคือไม่ต้องมาบังคับให้คุณมานับถือฉันคุณจะแบบเข้าใจได้เลยนะไม่จำเป็นต้องกล่าวอย่างนี้อย่างนี้อย่างเงี้ยเข้าใจไหมคือบางทีแบบฉันถูกบังคับให้มาพูดเรื่องนี้นะเพราะว่าพระพุทธเจ้าพูดอย่างนี้ฉันก็เลยพูดอย่างนี ้ แต่นี่ไม่ใช่เพราะว่าตัวเองเข้าใจเองว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นจึงได้พูดออกมาอย่างนั้นอย่างนั้น พราะมันเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็เป็นเรื่องจริงใช่ไหมเจ้าค่ะ ใช่เป็นเหตุเป็นปัจจัยกัน เจ้าค่ะ ซึ่งเรื่องนี้ก็คือเรื่องของอวิชชาจึงทําให้เกิดสังขารนะเพราะอวิชชาดับสังขารก็ดับนะถ้ามีสังขารมันก็จะเกิดความรับรู้การไปปรุงแต่งรับรู้ตามสิ่งต่างๆนะถ้าสังขารดับวิญญาณการรับรู้นี่ก็ดับไป เจ้าค่ะ ทีนี้นี่คือเรื่องของปฏิจจสมุปบาทนั่นเองที่เราต้องถ้าทําความเข้าใจให้เกิดขึ้นแล้วนะเขาจะไปนับถือศาสนาอื่นไม่ได้เลยนะมันจะคิดไม่ได้เลยแล้วเรื่องการประพฤติปฏิบัติชนิดที่รูปคลำๆไม่เป็นแก่นสารเนี่ยอะไรที่มันเป็นพิธีกรรมแล้วไม่ได้ที่จะเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานเขาจะไม่ทําเลย เจ้าค่ะ ก็จะหมายเพราะฉะนั้นไอ้พิธีกรรมอะไรต่างๆที่เขาเรียกว่าเป็นเข้าข่ายวัตโกตูหะละมงคลน่ะคือมงคลของสมณพราหมณ์ภายนอกเหล่าอื่นที่มันจะไม่เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานเนี่ยจะทําไม่ได้เลย เพ ราะฉะนั้นคนที่เข้าใจปฏิจจสมุปบาทจริงๆพิธีกรรมบางอย่างเขาเลิกไปเลยไม่จำเป็นต้องทําเลยการบูชาบางอย่างการไหว้บางสิ่งที่ไหว้ก้อนหินไหว้ต้นไม้อย่างเงี้ยเขาก็จะทําไม่ได้เลยมันไม่จําเป็นเลยเพราะว่ามันไม่ใช่คําสอนของพุทธะเลย เจ้าค่ะ นะ อย่างนั้นโยมขออนุญาตอย่างนี้ได้ไหมเจ้าคะว่าวันนี้ขอความเมตตาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเจ้าค่ะได้ตอบประเด็นปัญหาหรือว่าให้ชี้แนะแนวทางให้คุณแม่ท่านนี้ที่ถามมานะเจ้าค่ะแต่วันพรุ่งนี้คือเป็นวันอาทิตย์ที่เราจะสักการะนั้นโยมขอความเมตตาว่าจะขอนิมนต์พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้พูดถึงปฏิจจสมุปบาทกันอีกครั้งหนึ่งเจ้าค่ะ ได้ได ้ให้รู้แจ่มแจ้งไปเลยนะเจ้าค่ะ ในเบื้องต้นของวันนี้ก็คือให้ทราบก่อนว่าธรรมะข้อหนึ่งนะที่ว่าจะทําให้คนไปนับถือคําสอนของศาสนาอื่นไม่ได้เลยเนี่ยคือปฏิจจสมุปบาทละนะนี่ส่วนหนึ่งแล้วเราจะมาทําความเข้าใจกันในเรื่องนี้ในรายละเอียดวันพรุ่งนี ้ แต่ประเด็นถัดไปเรื่องของคุณแม่ท่านนี้นะที่มีความทุกข์ใจเรื่องของคุณลูกเนี่ยที่ว่าขอว่าไม่นับถือศาสนาเนี่ยธรรมะว่าก็ไม่ต้องให้เขานับถือศาสนาหรอกน ะ เพราะว่ามีทีศาสนาแบ่งแยกกันด้วยซ้ำนะฉันจะต้องเปลี่ยนเธอมานับถือศาสนานั้นฉันจะต้องให้เธอมานับถือศาสนานี้นะแล้วก็มีพิธีกรรมอะไรต่างๆสู้รบกันอย่างนี้เพราะอะไรทุกวันนี้เพราะศาสนานะที่บึ้มบึ้มกันอยู่ตอนนี้มีส่วนนะเพราะฉะนั้นมันมีแบ่งแยกกันแต่คำสอนของพุทธะนะเป็นไปเพื่อความสามัคคีเป็นไปเพื่อไม่ใช่ตัวตนถามว่าคนเขาแบ่งแยกเพราะอะไรเพราะตัวตนนะความมีตัวตนมันจึงแบ่งแยกกันแต่คำสอนของพุทธะนะไม่ได้เป็นศาสนาที่จะต้องมาแบ่งแยกกันนะเพราะให้สลายความเป็นตัวตน เจ้าค่ะ นะให้สลายความเป็นตัวตนพูดถึงเรื่องของความเป็นเหตุเป็นผลนะสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจที่นี้คุณเดินใจว่าเรื่องอะไรที่เขายังเข้าใจไม่ได้เนี่ยเราก็ไม่ต้องไปบังคับเขาเข้าใจ เจ้าค ่ะเรื่องอะไรที่เขาเข้าใจได้เราก็ค่อยสอนสิ่งนั้นนะคืออะไรที่ยัดเยียดเข้าไปแล้วเขาจะไม่เชื่อจะไม่ทำให้เกิดศรัทธาเนี่ยแล้วเราจะไปให้เขารู้ทำไมมันก็ไม่เกิดประโยชน์แต่อะไรที่ให้เขารู้แล้วเขาจะมีความเลื่อมใสมีความศรัทธาเราควรจะต้องให้สิ่งนั้นเขารู้นี่แหละคือการให้ตั้งอยู่ในความดีนี่เป็นหน้าที่ของมารดาบิดานะถ้าคุณไม่ทำแล้วจะให้ใครทำ เจ้าค่ะ ในคิดว่ามันจะเกิดขึ้นเองก็อย่ามีลูกก็ได ้นะ แต่ถ้ามีแล้วก็ต้องทำให้ดีนะให้ลูกตั้งอยู่ในความดีคือเหมือนกับแม่เอาอาหารสักจานหนึ่งให้ลูกกินนะคุณเดินใ จ บางทีลูกพอโตขึ้นมาแล้วก็จะเลือกกินแหละว่าอะไรอยากกินอะไรไม่อยากกินสมมติเราเอาเสิร์ฟมาให้ทั้งจานอย่างเงี้ยแล้วลูกบอกโอ้ยไม่กินนะมีอันนี้นะแม่ก็จะต้องมีกลยุทธ์นะว่าเอาอันนี้ที่ไม่ชอบกินเนี่ยเอาเขี่ยออกก่อนก็ได้นะอันไหนที่กินได้ก็เอาให้เขากินนะตรงนี้ดำๆไม่ชอบกินใช่ไหมมันเป็นถั่วชนิดหนึ่งนะเอาให้เขี่ยออกก่อนนะเอาตรงนี้สีแดงสีเขียวอ่ะกินเข้าไปนะกินได้ก็กินไปก่อนแต่เพราะนั้นอะไรที่เขาเข้าใจได้อย่างนี้ชัดเจนที่คุณแม่เขียนมาเนี่ยบอกว่าเรื่องศีลเนี่ยลูกเข้าใจได ้จ้าค่ะ ว่าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามหรือว่าความดีในลักษณะที่เขาเห็นว่ามันดีนะความดีอื่นๆเนี่ยก็อย่างเรื่องความแผ่เมตตาการแผ่เมตตาหรือเรื่องศีลเนี่ยเป็น2 อย่างเลยคุณตัวใจที่เอาไปพูดที่ไหนเนี่ยก็ไม่มีใครแย้งได ้เจ้าค่ะ คุณจะไปพูดที่กลางที่ประชุมของศาสนาอิสลามหรือศาสนาคริสต์นะเขาก็จะแย้งเรื่องศีลเรื่องของเมตตาไม่ได้ เจ้าค่ะ นะเป็นสิ่งที่ไม่มีใครขัดง้างได้นะเรื่องของศีลเรื่องของการแผ่เมตตาแต่วันนั้นเราก็เอาตรงจุดที่เขากินได้ย่อยได้เข้าใจได้ให้เขาทําความเข้าใจก่อนนะแล้วส่วนไหนที่เขายังพิสูจน์ไม่ได้ยังเห็นเองไม่ได้เราก็เอาไว้ก่อนนะคําสอนของพุทธะเนี่ยคุณเดินใจหนึ่งในข้อนั้นก็เรียกว่าเป็นสันทิฏฐิโกนะคือเป็นสิ่งที่เรียกว่ารู้เห็นได้ด้วยตนเองคุณต้องพิสูจน์ได ้เจ้าค่ะ ว่าถ้ามีผัสสะอย่างเราจะพูดกันในพรุ่งนี้เนี่ยว่ามีผัสสะมันต้องมีความรู้สึกมีเวทนาสิ่งนี้เขาสามารถพิสูจน์ได้เห็นได้แต่ถ้าจะให้เขาไปเข้าใจเรื่องของปาฏิหาริย์เนี่ย เอ้าคนนั่งอยู่เฉยทำไมลอยขึ้นมาได้ไงมันมี gravity นะมันมีแรงดึงดูดของโลกนะทำไมคุณมีอำนาจเหนือแรงดึงดูดของโลกไม่ได้เอาอย่างไม่เข้าใจเอาไว้ก่อนนะเอาไว้ก่อนพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เคยสอนเรื่องพวกนี้นะคุณเดชใจจนกว่าจะมีสาวกที่พิสูจน์คำสอนเหล่านี้ได้ เจ้าค่ะ นะเช่นมีครั้งหนึ่งท่านพระมหาโมคคัลลานะเนี่ยเห็นเปรตตอนที่เดินลงมาจากเขาคิชฌกูฏ เจ้าค่ะ นะพระเจ้าก็ไม่ได้เคยบอกเรื่องภพภูมิอะไรเลยนะจนกระทั่งมีท่านพระมหาโมคคัลลานะเนี่ยมายืนยันว่าเฮ้ยมันมีจริงมีเปรตจริงมีเทวดาจริงนะจึงได้สอนถึงความรายละเอียดของภพภูมิเปรตเป็นยังไงเขาทำกรรมมายังไงเขามีอายุเท่าไหร่มีอาหารยังไงจะไปเกิดที่ไหนต่อไปมีความทุกข์หรือสุขอย่างไรนะเทวดาก็อธิบายอย่างนี้นะเพราะมีท่านมหาโมกขลานะเนี่ยมาเป็นผู้ที่พิสูจน์ได้เป็นสันทิฏฐิโกได้นะคือไม่บอกคนอื่นนะจนกว่าจะมีคนที่พิสูจน์ตรงนี้ได ้อืมเจ้าค่ะ อย่างเรื่องอื่นที่เราทำความเข้าใจได้เลยเช่นถ้าผิดศีลจะมีความร้อนใจอย่างคนที่โกหกแม่นะโกหกที่บ้านอย่างเงี้ยหรือพ่อบ้านโกหกแม่บ้านนะก็จะมีความร้อนใจอันนี้เราจะทราบนะพุทธเจ้าก็สอนไว้นะว่าถ้าคุณศีลขาดผิดศีลก็จะมีความร้อนใจถ้ามีศีลอยู่ก็ความร้อนใจก็จะดับไปเ จ้าค่ะ อันนี้เป็นสิ่งที่เป็นสันทิฏฐิโกคือเราพิสูจน์ได้เราเห็นได้เราเห็นได้อย่างนี้อ้าวสอนเขาให้เขาเข้าใจว่านี่คือคำสอนพุทธเจ้านะเป็นเหตุเป็นผลนะเขาก็จะเข้าใจเรื่องที่มันเป็นเหตุเป็นผลอ ๋ อสิ่งนี้มีจึงมีสิ่งนี้อ๋อถ้าไม่มีศีลมันก็มีความไม่ร้อนใจ เจ้าค่ะ ความร้อนใจมันก็จะเกิดขึ้นนะมันก็จะเป็นเหตุเป็นผลกันอย่างนี้นะเขาก็จะเห็นความเป็นสันทิฏฐิโกอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องปฏิจจสมุปบาทนะว ่ าความที่สิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีนะหรือตัวอย่างอย่างเช่นว่าเวลาที่เราทำสมาธินะทำสมาธินะจิตมันสงบลงไปโอเห็นความที่จิตสงบลงไปอันนี้เป็นสิ่งที่มีค่ามากเป็นความสุขที่มากกว่าทางตาทางหูนะความสุขนี้เป็นความสุขที่ละเอียดลึกซึ้งประณีตเราสอนเรื่องที่มันละเอียดขึ้นไปนอกจากเรื่องของศีลก็เรื่องของสมาธิอย่างนี้ก็ได้น ะ การไปทำสมาธิมันก็ไม่ได้มีรูปแบบอะไรมากจะเดินก็ได้จะนั่งก็ได้อย่างเงี้ยแล้วคือถ้าเกิดว่าแม่ไม่พาทำอ่ะแล้วใครจะพาทำอ่ะใช่ไหมคือแม่ก็ต้องศึกษาด้วยแม่ก็ต้องมารู้คำสอนที่มันลึกซึ้งขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นในกรณีเนี้ยการที่เราฟังธรรมะอ่านหนังสือธรรมะหรือว่าศึกษาธรรมะในเรื่องอื่นๆใดๆที่มันเป็นแก่นคำสอนของพระเจ้าเนี่ยนะอันนี้นอกจากตัวเราจะได้ประโยชน์ด้วยนะลูกก็ได้ประโยชน์ด้วยนะ เจ้าค่ะเจ้าค่ะแล้วก็มีประเด็นที่คุณแม่ท่านนี้ท่านเขียนถามมาด้วยนะเจ้าคะก็เกี่ยวกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเจ้าคะโยมขออนุญาต เรียนกราบเรียนถามย้ำแทนคุณแม่อีกครั้งหนึ่งว่าเพราะเหตุใดจุดไหนที่ทำให้พระอาจารย์เปลี่ยนใจจากการที่จะเป็นวิศวกรมาแต่ทำไมถึงได้มาบวชแล้วก็มาสนใจพระธรรมคำสอนจุดใดจึงทำให้พระอาจารย์เปลี่ยนแล้วก็มาเชื่อมั่นในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกระทั่งบวชแล้วก็ศึกษาพระธรรมมาเผยแผ่พระธรรมคำสอนตามพุทธโอษฐ์นี่อย่างเช่นในปัจจุบันเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ ตัวอาตมาเองเนี่ยตอนแรกเราก็ไม่ได้ฝึกสมาธิอะไรมาก่อนแต่พอหลังจากมาบวชเนี่ยก็ได้ฝึกทำสมาธิแล้วก็ทำให้เห็นถึงความสุขที่เกิดจากในภายในนะคือตอนนั้นเนี่ยก่อนบวชเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปนั่งสมาธิแล้วก็จากคนที่ไม่เคยฝึกและไม่เคยทำเลยทำบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ว่าไม่ได้เป็นแก่นสารอะไรนะพอมาฝึกทำเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยได้เจอความสุขชนิดที่เกิดขึ้นในภายในนะก็เรียกความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วก็ตอนนั้นก็ไม่สามารถอธิบายด้วยว่าความสุขนี้มันคืออะไรทำไมเราไม่เคยสุขอย่างนี้มาก่อนเลยน ะ ประสบความสำเร็จใดๆเรื่องใดในชีวิตมันก็ไม่สุขเท่านี้นะนี่เป็นความสุขสงบเย็นลึกอยู่ในภายในเนี่ยโอ้มันมีค่ามากนะถามตัวเองว่าอันนี้มีค่าเท่าไหร่นะเพราะว่าปกติในตัวเองจะมีนิสัยอย่างหนึ่งตัวมาเองเนี่ยนะเวลาไปซื้อของอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยก็จะพิจารณาก่อนว่าของสิ่งนี้สมมติไปซื้อรองเท้าเนี่ยก็จะดูก่อนว่าการตัดเย็บอย่างนี้ใช้หนังอย่างนี้วัสดุอย่างนี้มันจะราคาสักเท่าไหร่น ะ สักพันหนึ่งเนี่ยแล้วก็มาดูราคามันว่ามันพันหนึ่งถ้ามันน้อยกว่าพันหนึ่งเราก็จะซื้อถ้ามันเกินพันหนึ่งเราก็จะต่อซะหน่อยถ้ามันเกินมากไปเราก็ไม่เอาวางไปเลยอย่างเงี้ยนะก็มาดูว่าไอ้สิ่งที่เราได้จากการนั่งสมาธิเนี่ยแล้วจิตสงบลงไปเนี่ยคือความสุขที่เกิดจากในภายในเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะก็สัก 3,000 ได้ไหมตอนนั้นมีเงิน 3,000 ก็เลยบริจาคไปให้วัดไป 3,000 บาทแล้วกลับมาบ้านก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันน้อยไปนะ 3,000 เนี่ยไอ้สิ่งที่เรามันได้นี่มันมากกว่านั้นนะนั้นเลยบริจาคเข้าไปอีก 30,000 บาท นะ ถัดมาบริจาคเข้าไป 30,000 บาท นะเอ้ยมันก็ยังอยู่นะมันยังเย็นใจสงบอยู่ในใจเนี่ยเฮ้ยนี่มันอะไรนะแล้วก็พอไม่มีโอกาสได้บวชใช่ไหมก็เลยได้ศึกษาคำสอนของพระเจ้ามากขึ้นโอ้มันมีสิ่งที่เลิศหรูกว่านี้ไปอีกนั่นคือความสุขที่เย็นลึกสงบขึ้นไปอีกนั่นคือพระเจ้าได้พูดถึงความสุขไว้10ขั้นนะไอ้ความสุขขั้นแรกเนี่ยคือความสุขที่เกิดจากตาหูแต่ไปกินอาหารอร่อยมีความสําเร็จได้เงินทองพวกนี้คือขั้นที่1นะก็เป็นความสุขอยู่แต่ขั้นที่1นะพอศึกษารู้แล้วว่าไอ้ที่เราเจอความสุขตรงนั่งสมาธิตรงนั้นเนี่ยมันแค่ขั้นที่ 1.2 นะมันยังมีที่เหนือไปกว่าจนถึงขั้นที่10นู่นน่ะ โอเค โอ้พอรู้อย่างนี้แล้วว่าโหงั้นถ้าขั้นที่10หรือว่าขั้นที่สูงไปกว่านี้มันจะต้องมีค่ามากกว่านี้มากแน่นอน เจ้าค่ะ นะจึงตัดสินใจได้เลยว่าโอ้โหถ้ามีค่ามากกว่านี้เราต้องเอาให้ได ้อืมเจ้าค่ะ เราก็เลยสามารถที่จะคิดว่าเราไม่ได้คิดว่าเสียอะไรนะเราไม่จำต้องไปต้องทำพิธีกรรมหรือพิธีกรรมอะไรมันไม่ใช่สาระสำคัญแล้วตอนนั้นนะสาระสำคัญคือความสุขที่เกิดจากในภายในตรงนี้ซึ่งหาค่าไม่ได้ เจ้าค่ะ นะจะเป็นเดือนละแสนแสนนี่ก็สามารถจ่ายได้เลยถ้ามันได้ตรงนั้นจริงๆนะแต่ว่ามันเทียบกันไม่ได้เลยไงมันเทียบกันไม่ได้ เจ้าค่ะ อันนี้คือประเด็นหนึ่งที่เห็นได้ด้วยตัวเอง เจ้าค่ะ คำสอนของพระเจ้าเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์จริงๆนะเป็นเหตุเป็นผลนะเป็นเหตุเป็นผลที่เราพิสูจน์ได้ทันทีเดี๋ยวนั้นนะหลายๆเรื่องอย่างเช่นเรื่องที่ว่าศีลก็ทำให้เกิดความไม่ร้อนใจใช่ไหมสมาธิทำให้เกิดความสุขในภายในอันนี้เห็นได้ชัดเจนพระเจ้ายังสอนอีกหลายๆเรื่องเช่นเรื่องของการที่ให้มีโภคทรัพย์คุณจะปฏิบัติยังไงให้มีโภคทรัพย์เรื่องของความเพียร เรื่องของการที่อยู่เป็นสุขในปัจจุบันการจัดการเรื่องของเงินสดคุณจะต้องแบ่งงบประมาณอย่างไรนะพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนไว้หมดถ้าแม่อาตมาเนี่ยมีความลงใจในคำสอนของท่านและมีความมั่นใจในคำสอนเพราะว่าคำสอนเนี่ยเราพยายามที่จะพิสูจน์ว่าอันนี้ไม่ถูกแต่สุดท้ายเราผิดเองนะเราฉลาดไม่พอศึกษาคำสอนของท่านไม่ลึกพอทำให้เราคิดว่าเราถูกท่านผิดแต่จริงๆแล้วเราโง่เราฉลาดน้อยไป ถูกค่ะ หรือว่าเรื่องอื่นๆที่เราเห็นได้ว่าพระเจ้าเนี่ยพูดตรงเช่นสมาธิเนี่ยมีค่ามากกว่าความสุขที่เราเคยเจอมานะอันนี้เห็นได้เองชัดเจนเลยว่าแม้ความสุขเกิดจากสมาธิเนี่ยมันมากกว่าเงินเป็นแสนมากกว่าเงินเป็นล้านนะเพราะฉะนั้นการตัดสินใจมันจึงง่ายมากนะไม่ได้คิดว่าเราจะต้องเสียอะไรแต่เป็นสิ่งที่เราจะได้จากการที่เราประพฤติพรหมจรรย์เป็นสิ่งที่เราจะได้จากการที่เรามาปฏิบัติตามคำสอนของท่านแล้วเราไม่ต้องแยกแตกจากใครแล้วเราก็ไม่ต้องไปแตกต่างจากเพื่อนก็เพื่อนทำอะไรเราก็ทำได้แต่เราทำโดยที่ไม่ได้เห็นสิ่งนั้นด้วยความเป็นสาระว่าจะบรรลุมรรคผลนิพพานก็ทำตามไปนะเขาจะไหว้เขาจะไม่ไหว้ก็ไม่มีปัญหาเพราะเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจอย่างเงี้ยทำให้เกิดความมั่นใจมากนะแล้วก็ถ้าบอกว่าเรามีความเข้าใจเรื่องอย่างที่ว่าความเป็นเหตุเป็นผลตรงนี้นะค่อยศึกษาไปส่วนไหนทำได้แล้วพอเราทำเองได้เองเห็นเองเป็นวินยูชนที่รู้เองรู้ได้เฉพาะตนเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้เลยมันคานไม่ได้เลย เจ้าค่ะ นะว่าเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้นำที่ดีมากที่ฉลาดมากที่เก่งมากซึ่งผลของการมั่นใจในคำสอนตัวนี้ก็เกิดจากการที่เราปฏิบัติแล้วเราเห็นได้เองนะเถียงไม่ได้เลย เจ้าค่ะ มันรู้ได้เฉพาะตนเกิดขึ้นในใจตรงนี้เพราะฉะนั้นอาตมาคิดว่าในเรื่องของลูกคนนี้นะก็ดีแล้วนะคือเขาที่ไม่ได้ไปเสพยาเสพติดไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศตรงข้ามอย่างนั้นแต่พอรักษาตัวเองได้แสดงว่าเขาต้องมีสติระดับหนึ่งมีศีลระดับหนึ่งมีคุณธรรมระดับหนึ่งนะเราอย่าไปกังวลมากส่วนที่เขายังไม่มีเอาส่วนที่เขามีแล้วพัฒนาอย่างไรให้มันเกิดขึ้นนะคือถ้าเราจะไปกังวลส่วนที่เขาไม่มีเราอยู่ไม่เป็นสุขแน่นอนแต่ถ้าเราดูว่าอะไรที่เขามีแล้วเราพัฒนาจากตรงจุดนั้นนะอยู่ตรงที่มีก่อนเรื่องของศีลเรื่องของการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีสติก็พอมีก็พัฒนาตรงนั้นการที่เขาเรียนได้สูงเรียนได้ดีแสดงว่าจิตเขาต้องมีสมาธิระดับหนึ่งระดับที่พอที่จะอ่านหนังสือแล้วรู้เรื่องได้จิตไม่ไปฝักใฝ่ในเรื่องอื่นที่มันไม่ใช่เป็นเรื่องในแนวทางนะเขาก็ต้องมีพลังจิตระดับหนึ่งน ะ พอถึงคิดอย่างนี้ได้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาวัยรุ่นคุณเตือนใจว่าพอโตขึ้นมาแล้วก็จะมีความคิดเป็นของตัวเองก็ธรรมดาแต่เป็นหน้าที่ของมารดาบิดาเต็มที่เลยปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเราจะต้องให้เขาตั้งอยู่ในความดีห้ามเขาเสียจากบาปนั่นเอง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็คุณแม่ฟังอย่างนี้แล้วก็คงจะสบายใจขึ้นตามที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้สักษาหรือว่าสนทนามาแล้วนะคะเวลาในรายการวันนี้หมดลงจริงๆค่ะก็ขอกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เดี๋ยวบาน สาธุเจ้าค่ะ